சூரை புரு சுமக்கி சொவ்வு ஆயக்கரிம் பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம் وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قسم آسمانك يس برج وولچو بيچ قسم تامي دوك يمك واد تھاونا آمچو يعني قيامت کي دوك بيچ قسم گوا سن بي يسپٹ گوا روز قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود مارنا آئي خي خنن وال يموت من خيان مز نار زول ستا زن ترائوت مسلمان تتمز ترائوت عذاب کرن خطر يلي اشتم تمن نار خوڑن هنجس بچس پیٹ بیت وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ كم يس تكليف مسلمانا ديوانا اس تيش پانا بوشان وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ تمن مسلمان ایسن تم انتقامت بدل حوان مگر یم کوئی کہ تم ایس پاس کران معبود براکس جو سٹھا عزت وولت سٹھا تعریف کرنا آمچو یس پادشاہت چھے آسمانن تو زمینن ہنز تمہیں اللہ اچھو اللہ تعالیٰ پرت چیز پانو بچان ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق پس پوچھ مولوک آواز مئیش کر با ایمان مردن تو با ایمان زنانن عذاب اس گرفتار کرن سویت تو پتو کرخن توبت امنش پس تمنی کت چو دوزخوک عذاب آخر تس اندر بیچ تمنی کت دازنوک عذاب دنیا سی اندر ات پوچھ اصحاب الاخدود زل اللہ تعالیٰ کت نارس اندر یستم مسلمان ہند خطر تیار کرمتوز ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار بتحقيق مو ایمان ان تر زامل کرک کمن کچ تیمای باغ ایمان اندر جوی پکان چھ ذلك الفوز الكبير یہی چھ بڑ رستگاری ان بطش ربك لشديد پچ پچ رٹن چانس پروردگار سنچو شٹا سخت انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد پچ پچ سوچو سو یس گڈ پد کران چھ سوئی کری مرن پت بی پد سوئی چھ سٹھا گنا بخشون سوئی چھ ٹوٹ تھاون بندس سوئی چھ عرش وول سوئی چھ بزرگ تو بوڈ ذات کنتی تو صفتو کنتی کرون تی یہ یچ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود اے پیغمبر کیا تہنش وچ خبر خدا سن دشمن ہزن لشکر ہز تم سی گل کفر تو نافرمانی ہند سب تم گئی قومی فرعون تو قومی سمود ازک کافر چھن امو واقعات سیت کان عبرت رٹان بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائیہم بلکہ ازک کافر چھ تمن واقعات اپس گنزران مگر گسن کت اللہ تعالیٰ چھ پرت طرف تمن گیر کرت قرآن مجید چھ تیت چیزا یت تہند اپس گنزرن سیت کیا کم گچھ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بلکہ چھو قرآن مجید سٹھا تھود مرتب کین رچ کرنا آمد اکس سفید مخت پچ پٹ لکھنا آمد تو پت عرش مجیدس الون ترویت ملک سکسن سنجی کچھ کے تھاونا آمد